Odi Mariana Nazali koka mwanza me malobolo pelinga Mariana Obongoli motema olobite yangai na yo esili papa Oko kanisa kananu te tenge to bana ki l'amour oyo Ela koyo to pesa na ki a mariage ngai na yo obungi mama Solo kanisa nanu liboso ya kosala likambo odieme na koloba na kolela Mwanza me malobolo pelinga Mariana Obongoli motema olobite yangai na yo esili papa Oko kanisa kananu te tenge to bana ki l'amour oyo Ela koyo to pesa na ki a mariage ngai na yo obungi mama Solo kanisa nanu liboso ya kosala likambo Kanisa kananu te nenge to bana ki l'amour oyo Ela koyo to pesa na ki a mariage ngai na yo obungi mama Solo kanisa nanu liboso ya kosala likambo odieme Na koloba na kolela na mai na biso Na koloba na kolela na mai na biso Change maloba na komituna nini Yesu iyo Naleli naleli motema na kokite na kokite na kokufa Ah mama Eme kiti sa motema kisa sezali na mboka mokolo mosusu Yoko kanisa nga Okei, okei, mota kona panzi pe na kokite na kokufa Ah, Mariana Eme okangi mote mopalu kyo change maloba na komituna Nini Yesu iyo Mana kokite na kokite na kokufa Ah mama Eme kiti sa motema kisa sezali na mboka mokolo mosusu Yoko kanisa nga Okei, okei, mota kona banzi pe na kokite na kokufa Ah Mariana Kona banzi mpe na kokite na kokufa Ah Mariana Okei, okei, mata kona banzi mpe na kokite na kokufa Ah Mariana kokite na kokufa, ah Mariana.